اگر اجتماعی قربانی میں کسی بد مذہب کا حصہ شامل ہو جائے تو دیگر حصے داروں کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ ایسے بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہو وہ اگر قربانی میں شامل اس کا حصہ ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، مگر یہ یاد رکھیے کہ وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہو، مرتد ہو گیا ہو، جس کو دیکھو مرتد بول دیتے یہ نہیں، واقعی وہ مرتد ہو گیا ہو، ہمارے پاس اس کی کفر پر دلیل ہو، معلومات ہو، جس کو ہمارے علماء اہل سنت فتویٰ دیں جس کے کسی قول یا فعل پر کہ ہاں یہ ایسا شخص مرتد ہوتا ہے، تب، ورنہ یہ نہیں خالی اپنی مرضی سے آپ جس کو چاہے معاذ اللہ مرتد کہہ دیں، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔